فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. لا سورة يونس تے آیت نمبر 28 حتیشتم نمبر آیت دے یول سمسی پارادا. ویوم نحشرهم پاورز باندی چی من بجمکو دیلرا جميعاً تول ثم نقول للذين بيابا منغا ويو أغاكسانو تا أشركو چشيكي كليوم مكانكم ودريغي فخفلو زاينو باندي. مكانكم فعل مقدر دي مخي أغدا دي چي الزيمو مكانكم لازم ونی سیخ پلزه یعنی پزه باندی ودری گئی ونخوزه. انتم تاسو و شرکاؤکم او استاسو شریکان تاسو پزه باندی ودری گئی او استاسو اغا حس داران چی تاسو اللہ دا خدای توب درجه ورکڑی وام. فزیلنا بینهم نجدائی براولو پمیند دی کی آغا حس داران آغا چی دی بورتا آوازونا کول دیو با آغینا غختی کولی مشکل کو شاب ورتا وایو. دنیا کی ویل دا زما فیر دے او دا زما مشر دے ویل چی دائی زما اچھا تا جت نشت دے. اللہ وی آغا دا سی ورز دا. فزیلنا بینہم جدائی براولو منگا فمیند دیکیم. وقال شرکاؤهم اویبا اغا شرکان دی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو زمونگا عبادت کونکیم. قیامت رز کل راشی دنیا کی خود دیدی خلو ایسا دارانو نا غفتی کولی داغی عبادت بے کاؤ. خوالتا فزیلنا بینہم اللہ میرا بال فرمائی زبا ٹوٹرا ولم پمیند دی کیے فرقنا بینہم. وقال شرکاؤہم ویبا اغشرکان دی ما کنتم ایانا تعبدون نو منگستا نو ایتاسو زمنگا عبادت کون کی. شرکاؤهم تدین مراد سوگ دی تفسیری مظہری لکھی ملائکی دی عیسیٰ علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام دے تفسیر ابو سعود والا ہم دا غلی کلی دی یا کسان دی چی چاہ عبادت کا ہو آئی تے منختی پیش کولی داغین غختی کولی وقال شرکاؤہم دا مشرکان بوئی دی نیکانو تا دی بزرگانو تا چی اولیاء تیر شوی دی انبیاء تیر شوی دی دا خدای توب در جای چی ورکڑی وا اگی خوصن خبر نو چی مونگا خستاسو عبادت کڑے ہو نوز زمونگا شفاعت وکی کنا وقال شرکاؤہم دا شرکان بورتوی دا نیکان چی ما کنتم ایانا نوی تاسو زمونگا تعبدون چی عبادتم کاو یعنی اغب ہوئی چی تاسو خودمگا عبادت ندے کرے دا بورتوی دا چای چی عبادت کرے و چا دی جی غفتی کولی وینا جی مونگا ستاسو عبادت کرے ہو مونگا ستاسو عبادت کرے ہو ورپسی ہوئی فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم پس کافی دے اللہ گوا پمین زمونگا پمین ستاسو کی ان کننا عن عبادتکم لغافلین بشک مونگا او دا عبادت ستاسونا نا خبرا اللہ پا دی خبر گواہ دے دا وینا دا دی نکانو دا غچا دا چی چا عبادت کلے شویو چی مونتا اس پتا نوا مونتا چا آواز کلے دے چا نظرانی را اوڑی دی چا منختی پیش کلی دی بلکل بے خبر ہے لکہ سور احقاف آیت نمبر 5 کی ذکر کی ومن اضلو مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ تَدِيدَ بَلَلِنَ بَعْدِي بِخَبَرَهِ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعَبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ تَدِيدَ بَإِنْكَارْ قَيْ ندلتا دانے کان بورتوئی منتخو پتا نو جتا زمونگا عبادت کرے وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون کل من عبد من دون اللہ من سنم شمس و قمر و انسی و جنی و ملک ہر سوک چیو کدا سنم دے نور دے سپوگمی دا انسان دے جن دے ملک دے ہر سشے دے فدیبو ان کننا عن عبادتکم لغا ما کنتم ایانا تعبدون او بدی بلد کوئی ان کنان عبادتکم لگا کری مونگا ستاسو دا عبادت نا خبر نیو مونگتا پتا نوا بعد خلق چوئی بئی دا مڑی آوری نانا دا دروغ وی مڑی ناوری کوری دے دا قبرون لخلق زیب واری تی نو دی بویلی چی تاسو را غیلی وی زمونم وقتل مونگا وری دل خو مونگا سنو شکوری نانا ناوری وی ان کنان عبادتکم لگا اللہ گواہ دے چی مونگ تا پتا نشتا دے مونگا بے خبر ہے تاسو بلنینا تاسو نظرانونا تاسو آوازونونا موندم سو ادھر مونگ تا پتا نشتا دے تفسیر ابن کثیر پدیز من لکی وفی حادا تبکیت عظیم للمشرکین سخترین زورن دا اللذی عبدو مع اللہ غیرا ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا ہر کسان چی دا اللہ سر دا بلچا شرکت کڑے دے آبی دے جوڑ کے عبادت کڑے دے ور سرا دا غچانا چی نسا آوری نسا یینی نستان سا دا پکولے شی او بیام زیدی دا غی نگواری دا یو اللہ نگوارا حاجت روا مشکل کشاس تا دعا قبل اولو والا عزت در کولو والا بچی در کولو والا ہر سا کولو والا یو اللہ دے عقیدہ دا توحید دیتا وی زړه تعلق د لا اله الا الله زړه ته دا مسله کوزه کا الله نه کې دو یقین پیدا کا دا نه دلته الله نه کې دو یقین هلته به غټ ګن کفي کنزلی کې بدیره دی وی بیا بل چاته چم چی لګی نه نه زړه ته کوزه کا دا یو الله نه واړه زکر دلتا و ان کننا عبادتکم لغافلین بیشک منگا استاسو دا عبادت نابنا خبرا هنا لکا تبلو پدغا وقی خکار بشی سرگن بشی یعنی پا میدان حساب کی تبلو سرگن بشی پا مانا دا تقرعو یا دا تعلمو ابن عباس مانا کئی پوها بشی کلو نفسین هر یو سڑی ما اصل فتا چی مخی لگلیو وردو الاللہ او واپس بشی اللہ تا مولاهم الحق وچی مالک دا دی فرشتیا دیم دلتوی مولاهم الحق سور محمد کی وی لا مولا لهم ون الكافرین لا مولا لهم سوال دے سوالو نیا دوا چی بیادا تا اشکال نرازی التوی لا مولا لهم ددی بسوک مولا نئی دلتوی مولاهم الحق مولا ددی فرشتیا دے مولا حل دا چی رغلی دی مولا فمانا دا مددگار باندی دلتا فمانا دا مالک باندی نشکال نشتے حل شو مولاهم الحق مالک دنی فرشتیا دے وذل عنهم ما کانو یفترون اور اکبش دینا اغچ دید زان نجوڑ کڑیوم عبادت درجے ورت ورکڑیوا معبودان گرزولیو آغا بل دین ورک شلال بشی قل ورتوایا من یرزقکم سوک دے چتا لرزق در کئی من السمائی والارض دبرناو دخکتنا وس دلیلی عقلی اعترافی دلیلی عقلی هغه ته وی چې هغه مقدمات مسلم عند الخصم وی بیا هغه په څو قسمه ده یو دلیلی عقلی محض ده یو دلیلی عقلی اعترافی ده بل دلیلی عقلی مسکت للخصم ده ګوره دلیلی عقلی الزامی یو الزامی ده فلازم الزامی څه ته وی الزام په مشرک باندې مسکت للخصم یعنی هغه نه تپوس روشی هغه غلی شي لکه چا پیدا کړی هندو ته چا پیدا کړی وی الله چې غلی شو لکه دا کار چا کړی دا چا کړی دا چا کړی هغه غلی شو نو دې ته وایي دلیلی الزامی عقلی الزامی دې ته وایي دوی هغه دی دلیلی عقلی اعترافي هغه ته دلیل ورته پیش کړي هغه اومني اقرار وکړي چې بالکل دا الله کړی دي لکه دلته وایي دی آیت آخري کې دا چا کړی دا ارسو دا بوئی پس یقولون للہ یو اللہ کړی دی دیتا اعتراف اقرار زکوی قل ورتوی محبوبا من یرزقکم سوکتا لرزق در کئی من السمائی دا اسمان نام والاردی و دزمکینا الک اسمان نرزق سنگ دے باران رو وریجی فا باران سرا گیا رو ٹوکیجی اغینتا درزق ملاوشی والاردی دزمکینا زرغنیجیم اما یملک السمع ایا سوک چی مالک دے دا وریدوم والابصار او دسترگو سوک دے آغازاتم چی آغا سرا اختیار دا وریدو دے والابصار او دا لیدو دے دا سوک دے دا دے کول والا سوک دے دا کنو ذمہ دار سوک دے او دڑندو ذمہ دار سوک دے قل امن یا آیا سوک دے یملک السما چی اختیار دا غصر دا اور دلو دے والابسوار او دلی دلو دے ومن یخرج الحی من المیت او سوک دے چی راو باسی جوندے دا مڑی نام اگورا چرگا جوندے گرزی مڑا انڈا تی راوزی دا غشانتی انڈا مڑا دا داغی نا جوندے چرگوڑی راواتوم یا دا شانتی عالم دے بچے تھی بدعمل پیدا شو یا دا شانتی مشرک دے اللہ والا مسلمان بچے ور کو ہدایت ور تا نصیب شو یا دا شانتی مسلمان دے دا غن پیدا شو آغا کافر تھی پیدا شو دے ہر سکول والا اللہ دے نزک دلتا وی ویخرج المیتا راو باسی دا مڑینا من ال راو باسی مڑے من الحی دا جوندینا ومن يدبر الامر او سوک دے چی تدبیر کئی دا کارونم الکا دلائل پیشو وتوی تا توی رزق در تسو در کی د خطانا د برنا روزی چا در کلا د برنا د برنا سو ورول کی د خطانا سو زرغون ول کی الکا د کنو ذمہ دار سو دے دلن دو ذمہ دار سو دے الکا د کارونو تدبیر سو کی د نظام چلون کی د کائنات سنبھالون کی سو دے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ نُدَبُوِي خَامَ خَاچِ اللَّهُ دِي فَقُلْنُ تَوَرْتَ وَيَا أَفَلَا تَتَّقُونُ تَزَانُ وَلِنَ بَجْكِ دَ گُنَانَا تَزَانُ وَلِنَ بَجْكِ دَ شِرْكْنَا أَلَكَ سُمْرَ گُنَاؤُنَ دَرْ كِي دِي چِدَ دِي حَرْسَ كَوْلُ وَلَا اللَّهُ دِي نُو گُنَاؤُنُنَا اجتناب وَكَزَانْ بَجْكَ رَاشَ قُرَانْ تَكِينَا دا موایا چې زه بادشاہ یم ما پیسې ګټلې ده به قرآن ته نه کینم نه نه په دې نه خلاصېږي دا پیسې به تا له اوبال جوړېږي د دې په سر به تا ته دشمنۍ نه جوړېږي ولې ته د قرآن نه انکاري ګناهونو نه ډکې بیا هم قرآن ته نه کینې الکا افلا تتقون نو ته ځان ولې نه بچ کې د شرک نه ته ولې ځان نه بچ کې د ګناهونو نه چی پا دی سر تازان بچ کونو تبال تی دور نبچی فزالکم اللہ دا دی سی پتنو علا اللہ دی ربکم الحق چی غرب ستاسو بالکل رشتیا دی فمازا بعد الحقی نو سوگ دی پس دا پریحودو دا حق نام سدی پس دا پریحودو دا حق نام دلتا دا حق او دا دلال مستقات دیر دی یعنی پا مازا بعد الحقی سجی پس دا پریحودو دا قرآن نا اللہ دلال مگر کتابون دا شرک دی یادا چی سجی پس دا پریحودو دا قرآن نا مگر موضوعی روایات دی یا سجی پس دا پریحودو دا حق نا چگا حق لار دا رشتو نیلار دا اندت دولال مگر گمراہی دا فانلا تسر پولنو تاسو کم طرف تواوڑی دئی علکہ کم طرف تروانی راش قرآن تکین آجی تک کامیاب شی دنیای پیدی ہم دی زلط بدی سکون ملاوی گی اخروی پیدی اللہ بتا دا اور نبچ کی بیا و یوم نحشرو ہم باورد باندی چی من بجمع کدی لرا جمیعا ٹول ثم نقول للذين ابغوا يؤكسانو تام اشركوا شرك كدوا مكانكم ملزموا مكانكم فخفل زي باندي ودري غي انتم تاسو وشركاؤكم استاسو حسداران فزيلنا بينهم لو من بجدير ولو فمن ذيك وقال شركاؤهم و موایدی تا اغنی کاند دی یا غا معبودین چی دی عبادت شو ما کنتم یا نا تعبدون نوی تا سوچ زمگا عبادتم کڑیو فکفا باللہ شہیدن نو کافی دی اللہ گوا بیننا و بینکم پمین زمگا و پمین ستا سکی ان کلنا نا عبادتکم لغافلین بشکو منگا دا عبادستا سنانا خبرا هنالک تبلو آچا تووی لکا قبرون والاورین ولکا دیایت سربس کی غوی منتبت نشت دے اولیاء دی نیکان دی دا اللہ پا دین زان قربان کڑے غوی منتبت نشت دے وی حر مڑے اورینانا دا دروغوی هنالک تبلو پدغا وقت کی معلوم بکری پدغا وقت کی خکار بکری خکار بشی کلو نفس انحاری او سڑی تماس لپت جسا ملے کڑے دے علکا عمل دی برابر کا گرے سبال بالتی عرص مخیط والاڑی ہر سبارا مخیط کی گناہ کے گناہ نجتناب وکا سبال با بیا ٹیم تیری بیا بارمان کے افسوس بکی خوبیا با ٹیم تیری وردو الاللہ او واپس بشی اللہ تا واپس بشی اللہ تا مولاهم الحق چیغا مالک پرشتیا دے وزول لورک بشی عنہم دا دین ما کانو یفترول اغا چی دی جوڑ کریوم قل ورطو ایم مای ارزوکوکم من السمائی والارض سوک دے چی رزق در غیتا ستا دا براو دخ کتنا ام من یملک السما والابصار او یا اغا سوک دے چی مالک دا اختیار مند اوریدو او دلیدلو دیم ومن يخرج الحي سوق دي چراو باسي جون دي من الميت دمڑنا ويخرج الميت راو باسي مڑي من الحي دجون دينا ومن يدبر الامر سوق دي تدبير كون كي دكارنو سوق دي تدبير كون كي د نظام د کائنات فسيقولون الله نو دا به وای خامخا وای بدی الله فقل نو تور تویا افلا تتقون نو تاسو ولی نیلی گئی تاسو ولی ځان نه بچ کوی فذلکم الله ربکم الحق د دې صفتونو والا الله دې چې رب ستاسو حق دې فماذا بعد الحق نسدی پس دا پری حودو دا حقنا پا مازا بعد ترک الحقی الا الضلال مگر گمراہی فانا تسرفون ولکت کم طرف تواوڑی دی فانا تسرفون کم خوا اڑولے کی گئی تاسو دا توحید نا پا طرف کم طرف تا تاسو اڑولے کی گئی دا توحید نا پا طرف دا شرک باندی تفسیر مدارک دا غمانا کری دا دا فانا تصرفون کم طرف ته تواوړې دي دیوندې آیات وګوره سوره اعراف انعام سوره را 14 نمبر هغه ځای کې هم دیوندې وګوره بس دی. بسم الله الرحمن الرحیم و یوم اقعد رجلا جنح سرهم چراجم وکړه ان چراجم